Wow, ale okazja. Śpiesz się na wiosenne okazje Amazon od 10 do 16 marca na amazon.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 15 marca, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Przed Pałacem Prezydenckim trwa protest przeciwko wetu do ustawy o sejf. To wojna na wyniszczenie, w ten sposób o konflikcie na Bliskim Wschodzie mówi ekspert. Jego zdaniem USA i Izrael chcą rozprawić się z Iranem. W serwisie sprawdzimy też ceny noclegów. Marzec to jeden z najlepszych okresów w roku na znalezienie taniego hotelu w Polsce. Tysiące Polaków protestują przed Pałacem Prezydenckim przeciwko zawetowaniu przez Karola Nawrockiego ustawy o sejf. Protest został zainicjowany przez Komitet Obrony Demokracji. To jest najlepszy czas dla Polski, ale wokół gromadzą się czarne chmury i my musimy zapobiec temu, co może się stać. Zapobiec wojnie. Tylko wtedy to zrobimy, kiedy będziemy uzbrojeni, kiedy będziemy silni i kiedy będziemy zjednoczeni razem ze zjednoczoną Europą. Chcemy sejf! Chcemy sejf! Chcemy sejf! Chcemy sejf! Chcemy sejf! Chcemy sejf! Mówił przewodniczący zarządu KOT Jakub Karyś. W odpowiedzi na weto prezydenta wobec ustawy o sejf rząd w piątek przyjął uchwałę o programie Polska Zbrojna, która pozwoli pozyskać unijne środki z funduszu pomimo weta. Przy takim rozwiązaniu zgoda Karola Nawrockiego nie jest potrzebna, choć oznacza to również, że do Polski trafi nieco mniej środków niż zakładano. Tego konfliktu nie da się rozwiązać z dnia na dzień. Tak był ambasador Polski w Iraku i Arabii Saudyjskiej Krzysztof Płomiński mówi o wojnie na Bliskim Wschodzie. Jak dodawał w polskim radiu, celem Stanów Zjednoczonych i Izraela jest wykorzystanie okazji do rozprawienia się z Iranem i już teraz działania zbrojne przybierają charakter wojny na wyniszczenie. Co mogłoby powstrzymać negatywny rozwój sytuacji, to wyczerpanie amunicji przez którąś ze stron. Do tego jest jeszcze daleko i w tej zawziętości znowu nie wiem, czy nasi amerykańscy sojusznicy dobrze policzą jeszcze swoje zapasy i nie zabraknie im do użycia w innym miejscu, gdzie byłoby to bardziej potrzebne. Wojna trwa od końca lutego. Iran w odwecie atakuje Izrael i amerykańskie bazy w regionie. Z apelem o zawieszenie broni na Bliskim Wschodzie wystąpił dzisiaj papież Leon XIV. Zwracam się do odpowiedzialnych za ten konflikt. Zawieście broni, otwórzcie ścieżki dialogu. Przemoc nigdy nie doprowadzi do sprawiedliwości, stabilizacji i pokoju, których oczekują narody. Wojna na Bliskim Wschodzie trwa ponad 2 tygodnie. Iran zapowiada kolejne uderzenia, tym razem z użyciem pocisków o większej sile rażenia i większej precyzji. Przed nami 98. gala rozdania Oscarów. Najwięcej, 16 nominacji, otrzymali Grzesznicy, horror w reżyserii Ryana Kuglera. O statuetki powalczą również polscy twórcy, na stałe mieszkający za oceanem, Małgosia Tużańska i Maciek Szczerbowski. Mieszkający w Kanadzie od 10 roku życia, ale podkreślający swoje polskie pochodzenie Maciej Szczerbowski dostrzeżony został w krótkometrażowej animacji za opowieść o biednym chłopcu zakochanym w dziewczynce, której smutek przemienia się w perły. To nie pierwsze oscarowe wyróżnienie dla naszego rodaka. Blisko 20 lat temu dostał nominację za obraz Panna Tutli Putli w kategorii Najlepsze kostiumy. O statuetkę powalczy z kolei Małgosia Tużańska za film Hamlet. Grzesznicy zostali nominowani aż 16 razy, w tym oczywiście za najlepszy film. Tyle wyróżnień to rekord w historii Oscarów. Poprzednio najlepszym wynikiem było 14 nominacji, a zdobyły je obrazy, La La Land, Titanic i Wszystko o Ewie. Wśród nominowanych w głównych kategoriach znalazły się takie filmy jak Jedna bitwa po drugiej i Wartość sentymentalna. Natomiast wyróżnieni aktorzy to przede wszystkim Michael B. Jordan i Leonardo DiCaprio, wśród aktorek Emma Stone. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Marzec to miesiąc najtańszych noclegów w Polsce, wynika z hotelowych statystyk. Jak mówi Eugeniusz Triasun z portalu travelist.pl, bywa, że oferty hoteli są o 50% tańsze niż w sezonie letnim. Po zakończeniu ferii ceny noclegów wyraźnie spadają, a różnice w porównaniu z najdroższym okresem, głównie wakacjami, mogą sięgać nawet 70%, szczególnie w nadmorskich kurortach. Czterodniowy pobyt dla 2 osób ze śniadaniem można znaleźć już od około 570 zł. Takie ceny można znaleźć w marcu w górskich kurortach, ale też nad Bałtykiem. 4-dniowy pobyt w Kołobrzegu teraz kosztuje około 900 zł dla 2 osób. W Świnoujściu i Międzyzdrojach blisko 1000. Dobrym pomysłem na marcowy wyjazd pozostają także polskie miasta. City Break we Wrocławiu można zaplanować przykładowo już od 750 zł. Najniższe ceny w hotelach są zwykle między zimowymi feriami a świętami wielkanocnymi. Klimat. Umiarkowana jakość powietrza jest we Włosku w województwie łódzkim. W pozostałej części kraju stan powietrza jest dobry lub bardzo dobry. Prawie 48% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. Do końca dnia można normalnie korzystać z prądu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Adam Malecki. To lubimy. Oto wieści medalowe prosto z 14 zimowych Igrzysk Paralimpijskich w Mediolanie Cortinie. W ostatnim dniu rywalizacji Polacy sięgnęli po medal. I to ten sam duet, który w Stalowym Gigancie wywalczył kilka dni temu brąz. Dzisiaj Michał Gołaś z przewodnikiem Kacprem Walasem w grupie zawodników z niepełnosprawnością wzroku zdobyli srebro w slalomie. Biało-czerwoni celowali nawet w złoto. Po pierwszym przejeździe byli na pierwszym miejscu, mówi trener Michał Kusak. Jak dzisiaj, jak zobaczyłem, jak oni pojechali pierwszy przejazd, ja już miałem łzy w oczach. Już miałem łzy w oczach, bo widziałem, że tak, jadą tak, jak ćwiczyliśmy, jak się przygotowywaliśmy, jak ja chciałem, jak oni chcieli, jak wszyscy oczekiwali. Zabrakło 27 setnych, ale nie smucimy się, bo mamy medal, który nie było tutaj łatwo zdobyć, w szczególności w tych warunkach. Dzisiaj spadło pół metra śniegu, także mega wielki szacunek dla nich. Ciężko dzisiaj było, ale chłopaki dali radę i mamy srebro. Polacy na Igrzyskach Paralimpijskich zdobyli dwa medale, srebro i brąz. Zostajemy przy sportach zimowych. Nasi reprezentanci rywalizowali w biatlonie w supermikście, a wysokie piąte miejsce zajęli Anna Mąka i Jan Guńka. Najlepsi okazali się Norwegowie przed Szwedami. To było w Estonii, w Ore. Panie alpejki śmigały w slalomie, a zawody wygrała najlepsza w tej konkurencji Michaela Schifrin. Amerykanka już wcześniej zapewniła sobie triumf w klasyfikacji slalomu. A w Oslo odbędzie się kolejny konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich. Zaprezentuje się czterech Polaków. Przez poranne kwalifikacje przeszli, a właściwie przelecieli Kacper Tomasiak, Kamil Stoch, Paweł Wąsek i Maciej Kot. Początek zawodów o 16:10. W piłkarskiej ekstraklasie jedno zaplanowane na dzisiaj spotkanie 25. kolejki już się zakończyło. Po marnym widowisku Arka w Gdyni zremisowała bezbramkowo z Widzewem Łódź. Trwa spotkanie w Lubinie, gdzie lider Zagłębie gra z Lechem Poznań i to Kolejorz prowadzi 1-0. Gol oczywiście, a kogo? Iszaka. O 17:30 Górnik Zabrze zmierzy się z Rakowem Częstochowa. To jeszcze sporty motorowe. W Formule 1 wyścig o Grand Prix Chin wygrał 19-letni Włoch Kimi Antonelli. Wyprzedził swojego kolegę z Mercedesa, Brytyjczyka George'a Russella oraz innego reprezentanta Wielkiej Brytanii, Lewisa Hamiltona z Ferrari. To pierwsze zwycięstwo w karierze Antonellego. Za to w Mistrzostwach Świata WRC najlepszy w rajdzie Safari był Japończyk Takamoto Katsuta. Szósty w klasyfikacji WRC 2. Rywalizację ukończył Daniel Kwist. My zapraszamy już na godzinę 17 na trzecią stronę medalu. Do końca dnia na zachodzie chmury i przelotne deszcze, na wschodzie pogodnie, a w górach lokalnie może padać śnieg. Na zachodzie od 6 do 9 stopni, w centrum i na wschodzie od 13 do 18. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2025 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Panie Pascalu, jakie pan ma plany na święta? Najpierw idę po nowy sprzęt do Media Expert, a później tylko odkurzyć, pranie zrobić, ugotować, upiec i z kawką sobie przed nowym telewizorem odpocząć. A no to u mnie podobnie. Już są przeceny na święta w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka parowa Samsung. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1599 zł. Teraz za jedyne 1399 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert. Kategoria trawienie. Po jednej nutce. Ciężko na żołądku. A teraz? Uczucie pełności. Dobrze, i ostatni. Gazy. Świetnie, a co można na to zaradzić? Najlepiej zastosować Travisto. Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto. I trawisz to. Aflofarm.

Parrot na trójkowej antenie. And Echoes Keeps a Name. To chyba coś też nowego, prawda? Tak, chyba ich najnowszy album. Tak Szczepan mi właśnie wysłał i powiedział: posłuchaj, musisz posłuchać. A jak Szczepan mówi, musisz posłuchać, to ja się po prostu poddaję. Mm-hmm. I super. No właśnie, bo dodajmy, to powiedziałam w pierwszej godzinie audycji, ale teraz to też jest dość istotny element. Pod tytuł dzisiejszego spotkania to koledzy polecają, więc puszczę. Absolutnie tak, więc my wcześniej nie wiemy, co to jest, możemy się domyślać, możemy sobie po drodze sprawdzić w trakcie innej piosenki, o co może chodzić, ale generalnie idea jest taka, żebyśmy się zaskoczyły. Mhm, tak, i reagowały. Tak, i reagowały. Żywo na to, tak. Co przed nami. No to przed nami, znaczy widzimy, co jest w kolejce, widzimy, że jest Lana Del Rey. Ale czekam na parę słów o tej piosence. Tak, no to nie jest polecajka koleżków, moich kolegów, przepraszam, ale polecajka moja własna. Ja Lanę poznałam bardzo niedawno, co jest dziwne, bo Lany raczej wydaje mi się, że zna cały świat, ale ta piosenka jest dość wyjątkowa, długo się rozkręca, ale to, co się dzieje na koniec, mnie bardzo ujęło i pomyślałam, że to właśnie będzie A&W. Experience of being an American whore. It's not a by having someone to love me anymore. Now this is the experience of being an American whore. Prawie 7 minut z Laną Del Rey, którą, jak mówisz, dość późno poznałaś. Tak, tak, tak. Ale te wcześniejsze etapy twórczości masz jeszcze do nadrobienia? Czy? Bardzo, nic. Ja wiesz, tam wiemy pewnie, jakie są najważniejsze hity. Znaczy nie, byłabym w stanie dopasować, ale tak z głowy nie przypomnę sobie. Ale ja w ogóle jestem słaba w tytuły i tak jakoś słabą pamięć mam. Nawet też wszystko przed tobą. W sensie, tak, jeśli co ja o mogę poodkrywać. Dokładnie. Za tak zwanym za antenią powiedziałam. Przyznam się, że ja długo nie znałam Radiohead. Jakoś niedawno koledzy mi przedstawili Słuchaj i rzeczywiście wzięłam się i się wzruszyłam po prostu. To też jest duża rzecz, tak, które tak, będziesz tak poznawać i która z pewnością sprawią ci dużo frajdy. Że ja tak mi się wydaje. Nie, no wiesz, różnie to bywa. Na różne rzeczy trafiamy przez całe swoje życie. Tak. Na kolejną artystkę trafiłaś dawno temu? No nie wiem, myślę, że może w tamtym roku albo trochę dalej. Noga RS to rzeczywiście pojawiła mi się albo przy okazji jakiegoś Instagrama. Jest bardzo kolorowym takim, mam wrażenie, i te jej kompozycje są bardzo gruwiące i to jakoś się odwołuje do tego, co lubiłam i słuchałam, jak byłam dorastającą dziewczyną. You, I'm cocky, but you're not dressed like a killer and talk with my chin up. I don't mean to be rude, but it's me not to wait for my minute to fuck the machine up. I'm just sitting here smoking a cigar, my index finger is tickling the trigger. I'ma put the whole world on a spinner and pour like a hot sauce all over your pizza. What do you mean? What do you do? Pop it up. beat, top of the pool. Give me the pill, give me the boot, give me the loot, give me the loot. What do you mean, what do you say? Top of the day, not a cliche. Give it away, give it away. Another bar, take it away. You don't wanna see me bubbling. You don't wanna see me bubbling. And I'm on it, I'm on it, I'm on it, yeah. Shit me up and I be exploding. You don't wanna see me bubbling. You don't wanna see me bubbling. And I'm on it, I'm on it, I'm on it, yeah. Shit me up and I be exploding. Baddest, the meanest and greatest. You be manifesting a play with the aliens. The bed in the battle, the east in the vandal, the illest, the sickest, the threaten the devil. The shit that I'm talking, the image, the damage. I'm blaming the band and I'm bending the band. And I'm better and better in that fucking language. I'm stopping the shop, I'm a whole other package. And every chick I kiss, I dedicate to all the who thought I would be nobody or somebody like. And I'm popping champagne cause it's bubbles in the light. Be careful not to shake me up, I'm warning ya. What do you mean? What do you do? Pop of the pee, pop of the poo. Give me the pill, give me the boot, give me the loot, give me the loot. What do you mean? What do you say? Top of the day. Give it away, give it away. Another bar, take it away. You don't wanna see me bubbling. You don't wanna see me bubbling. And I'm on it, I'm on it, I'm on it, yeah. Shit me up and I be exploding. You don't wanna see me bubbling. You don't wanna see me bubbling. And I'm on it, I'm on it, I'm on it, yeah. Shit me up and I be exploding. Ale to jest energia taneczna, niesamowite po prostu rzeczy. Jak się tylko zaczęło, to już tak, aż tak. Nogi całe chodzą po prostu. No jak to zawsze bywa u nogi. Teraz w ogóle dotarł do mnie ten żart, rzeczywiście, noga RS. I zawsze jak ktoś mnie pyta, noga RS, tak, dosłownie tak jak noga, tak się pisze. A wiesz, że jakby, to też jest ciekawe, bo ja nie powiedziałam tego mając na myśli żart, a jednak się, ja. sam się stworzył. Przepiękny ale żart, to w ogóle podwójna tak. Incepcja, potrójny Boże, żart. Ale się dzieje. Dziękuję ci za tę inspirację do żartów w takim Proszę razie. Bardzo. Tak, noga RS za nami, Bubbling, taka propozycja od Darii ze Śląska. Jedna z tych piosenek, które powiedziałaś, że czujesz taką siebie sprzed lat, słuchając tej tak, piosenki. Tak, tak. No, jest jakiś taki groove, granie do tyłu i taka energia bardzo taneczna, a był taki moment w moim życiu, że mnie gdzieś tam ta muza ponosiła. Właśnie taka. A czego słuchała nastoletnia Daria ze Śląska? No, ja słuchałam głównie Soul R&B, była tam Alicia Keys, to moja ukochana pierwsza, której zapisywałam ją w dzienniczkach moich. Miałam taki mały swój dzienniczek i sobie tam rzucałam zdjęcia z gazet takich najbardziej znanych po prostu artystek z oceanu, więc tam była i Christina Aguilera i Pink. Ale były też takie momenty jak takiego switchu. Pamiętam, że była przepinka muzyczna na przykład na System of a Down, więc na jednej playliście, wtedy playlist nie było, więc po prostu w Discmanie przełączałam czasami i na System of a Down między Alicją. W zeszycie też lądowali? Nie, oni nie. Tam były tylko dziewczyny, pamiętam i no Alicja wiodła prym. Wspaniała. Obstawiam, że gdzieś brokatem obklejone, bo dokładnie to też, tak. Piękne rzeczy. Sobie, oprócz tego, że pisałam na dole tego mojego pamiętniczka oczywiście cyfry, to wycinałam w kształcie kółeczka twarze tych dziewczyn z gazet. Były to pewnie takie bardzo znane gazety, które się wtedy czytało i byłam zadowolona, kolorowałam, podkreślałam. Także tak. Bardzo bym to chciała zobaczyć. Ale też jestem bardzo ciekawa, co się teraz wydarzy muzycznie. Kolejna polecajka, chyba tak? Od kogoś? A powiedz mi, jaki to jest tytuł? Surprise Chief. Tak, czyli ja nic na ten temat nie wiem i właśnie na tym to polega. Tutaj polecił nam to mój kolega z zespołu Żenia. Bardzo jestem ciekawa, co to będzie. Żenia też pozdrawił Justyna na zantenie. To ja pozdrawiamy. Też pozdrawiam Żenię oczywiście. Odpozdrawiamy oczywiście, jeśli Żenia nas słucha. Dziękujemy za polecajkę. All News is Good News. To jest płyta zespołu Surprise Chief, na której ten utwór polecony przez Żenię, którego pozdrawiamy. Tak, pozdrawiamy, oczywiście. No, w końcu jest to jakiś utwór bez wokalisty, więc też miła odmiana. Miła odmiana, faktycznie, tak. Podczas naszego dzisiejszego spotkania. No i widzę, że przed nami zespół, który bardzo lubimy obie. Tak, okazuje się tak, żeśmy się tak skumały, brzydko mówiąc, że rzeczywiście Alt J to taki zespół. Pamiętam, wiele lat temu w sumie poznałam i Breeze Blocks, co jakby zdobył moje serce najbardziej, ten tytuł. No i fantastyczny, niepowtarzalny, wyjątkowy charakter głosu wokalisty, który po prostu jest nie do pominięcia. Chunks of me. You're a shark and I'm swimming. My heart still thumps as I bleed. I know your friends come sniffing. Triangles are my favorite shape. Three points where two lines meet. Toe to toe, back to back. Let's desolate. Go alone, my flower, and keep my breathe stones along my love and give along my heart. Three guns and one goes off. One's empty, one's not quick enough. One burn, one red, one sets of grains while the cat spins. Chunks of you will sit down to seals. Blubber rich in morning. I mash you up, yes, I know, so love away. But it's fair to say, you will still haunt me. Triangles are my favorite shape. Three points for two. So late. Za nami piosenka Alt J, Tessalate. Sprawdziłam, co to w ogóle znaczy i dowiedziałam się, że w ogóle w Alt J ma tak, że bardzo często daje tytuły, które nie istnieją, słowa jakieś, albo to są jakieś dziwne neologizmy i akurat ten nazywa się Mały Trójkąt. Taka no czyli tak jak Delta, czyli to, co oznacza Alt J. Dokładnie. Czyli, ale tu wszystko skrót klawiszowy, który daje Delta. Tak jest. Album An Awesome Wave to w ogóle... Fantastyczna była płyta. Jest płyta nadal fantastyczna, ale się ukazała, jak sprawdziłam, w 2012 roku, czyli kawał czasu temu. Właśnie. To jest taki mamy po prostu odezwę do narodu, właściwie do zespołu Alt J. Co róbcie wy robicie? Dla nas muzykę, bo gdzie tęsknimy jesteście? Za tym. Tak, dokładnie tak. Na szczęście mamy wspaniałe piosenki. A co przed nami? Przed nami Boko Yaut? Tak, wiesz co, mówię, a propos, nie wiadomo jak się czyta tytuły czasami, a czy nazwy zespołów. I tak właśnie miałam z tym zespołem, dostałam polecajkę od mojego kolegi z zespołu, Dimona. Dziękuję, zapraszam na podróż, bo jest gdzie podróżować. go back, go back. She played it with gusto. No jest energia, zdecydowanie jest super, energia. Super rzeczy. Niezły przeskok, tak, ale mówiłam, uprzedzałam, że może być podróż. Tak, że nie wiemy, co się wydarzy. Bokojaut, to już możemy powiedzieć, i Gusto, to jest tytuł tej piosenki, która za nami, a przed nami? Ostatnia polecajka dzisiaj od mojego szanownego kolegi Olka Świerkota. Wysłał mi numer Doc Dribble, a tytuł piosenki Get Down Service. Zobaczymy, co nas czeka. I was in Manchester in the rain, stood grinning at my phone, looking fucking insane. Guns pushed by me, they were getting the train. I thought, what would it take for that to be real? Lately been a little knocked loose, corn in the oven, Limp Bizkit in my brew. Cause reality blurs and I'm skipping on the truth. Push away people I'm supposed to be close to. Having peacetime, key lime, pecan pie, after heaving down a sausage and half a jar of brine. We've got the orders, we're in the living quarters with a load of hot dogs and a heap of fucking burgers. When I resolve, I think you got it. Think you waddled out the room with it in your back pocket. So turn it up, mom. I've got prawns in my belly and it's Ken Dodd's dad's dog's death on the telly. Don't give up. zakończenie fantastyczne. No, jakby się coś popsuło. Tak, trochę tak. A propos popsucia, to odwrotnie było. Get Down Service to jest nazwa zespołu, a tytuł Doc Tribble. Tak, Get Down Service jest zespół, który... No właśnie, ja też ci powiedziałam w trakcie, że mi trochę przypominają taki zespół jak Fat Dog, tak, który tak. w tamtym roku grał, zagrał fantastyczny koncert na Off Festival. No i teraz faktycznie patrzę, że oni w przyszłym roku, w tym roku, przepraszam, bo jest 2026, już w marcu się człowiek budzi, tak, że tak. to jest ten rok, zagrają także na Offie, tak więc tej muzyki będzie można także posłuchać na żywo, jeśli ktoś na Offa się wybiera. No, to myślę, że to będzie fantastyczne doświadczenie. Czekamy z niecierpliwością. No i czekam na kolejną twoją muzyczną propozycję. To znaczy ja już tu widzę, podglądam, co się będzie działo i się cieszę, ekscytuję, bo bardzo tę artystkę lubię również. To tak, to Lola Young. Oczywiście skradła serce utworem, który mi się wydaje już wszyscy znamy, czyli numerem Messi. Pamiętam, że kiedyś podesłał mi ją Paweł Jóźwicki i mówi, zobaczysz, ta piosenka będzie, on już chyba kiedyś wyczaił wcześniej, nie wiem jak, że będzie wspaniała i rzeczywiście i to nie chodzi o tyle o tę piosenkę, ale o postać, w jaki sposób ona śpiewa, w jaki sposób jest i co sprawia, że po prostu czujesz, że wszystko się tam zgadza i autentyczność bije z tej postaci. Lola Young. Everybody keeps telling me about the news. Magazines, and everybody keeps telling me that I'd be lonely without it, and everybody keeps telling me that I'd be broke without a penny to my name, and everybody keeps telling me that I'd be heartless without it, but I swam down the river, I met the fish and the guy. And I'm at my mister, right here in my heart. I'm better off without it. I'm better off alone. I'm better off without it. So leave the fake shit, leave your fake shit at home. Everybody keeps telling me about the new SPF 50 and everybody keeps telling me that I'd be so burnt without it. And everybody keeps telling me that I'd be broke without a penny to my name. And everybody keeps telling me that I'd hate myself without it. But I we'll be right back. tak sobie tutaj rozmawiałyśmy, że takie bondowskie trochę to było faktycznie. Trochę inne niż to, co teraz robi Lola Young, bo to jeszcze 2021 rok, więc kawał czasu temu, początki jej kariery właściwie. Tak sobie przypomniałam, co mówiłyśmy też wcześniej, że jak poznamy jakiegoś artystę albo piosenkę, to później jesteśmy ciekawi, a co robił przed tym, kiedy był tak super znany, albo przed tak zwanym wielkim hitem, i później się okazuje, że też jest sporo perełek. No, zdecydowanie tak, w przypadku Loli na pewno. No właśnie, bo to jest przedostatnia piosenka w dzisiejszej rezydencji. Szkoda mi bardzo, że ty już uciekasz, bo fantastycznie się słuchało tych muzycznych wyborów. Daria ze Śląska, drodzy państwo, nasza dzisiejsza rezydentka, która też niebawem wypuszcza płytę. Będziemy wracać do twojej twórczości, mam nadzieję, w najbliższym czasie. W maju ta płyta się Tak jest, w maju wydarzy. Są plany. Halo, co jest grane? No to co na zakończenie dzisiaj? Tak, a odpowiem właśnie na to pytanie w zasadzie, bo u nas grany będzie numer, który dostałam, polecił mi mój kolega Błażej i się zakochałam z dwóch powodów kompozycyjnych. Tego, że zobaczyłam teledysk, który jest wspaniała Margaret Qualley i dlatego, że zobaczyłam film Substancja, w którym występuje i jest znakomita. You and Forever. Daria ze Śląska. Audycję realizowała Olga Szućko. Ja się nazywam Justyna Grabasz. No to do usłyszenia. Do usłyszenia, dziękuję. Catch their breath at a crime scene. Born and raised, keep dark findings in my mind. Numbers blurring, streets are feeling different. Losing track of all of God's indifference. Who gets by? Ghost, that shit was tearing me to shreds. I had never known my name until you spoke it from your chest. Yes, the heavens opened up and pulled me in. I stared and said, oh, and forever, darling, just you. And forever, now it's just you. And forever.